ya nguya shike kwa kiapo. Fikiri sana dunia, dunia kitendo ukifanyapo. Sababu imepotea, potea kwa wengi sasa haipo. Pesa ni yetu dunia, dunia pale mawala ilipo. Sababu imepotea, sababu imepotea, potea kwa wengi sasa haipo. Kisani yako tumia, tumia pale mahala ilipo. Wengi watafurahia, furahia wakati uifanyapo. Shukurani watatoa, shukurani watatoa, watatoa na sifa ingawa hupo. Pesa ni yako tumia, tumia pale mahala ilipo. Sababu imepotea, sababu imepotea, potea kwa wengi sasa haipo. Ni ukitambua, ukitambua ya kuwa hapa haipo. Ubora kupa kimbia, kimbia uempuke mahala hapo. Usende kuangamia, usende kuangamia, kuangamia na dunia bado ipo. Kisani yako tumia, tumia pale mahala ilipo.